to są nasze dni, one należą do nas, ONAR. Po prostu ONAR plus Staszak i PZ, razem jedziem, płynące dwie cyfry, dobrze będzie. Będzie git, zobaczymy, 8-1, 8-8-1, płynące rymy, nie bez przyczyny. Rap powołanie, rap, rap gadka, rap zajawka, rapkę danie. Pierwsze danie, dobry podkład, drugie danie, dobry przekaz. Naciśnij play, na co kurwa czekasz, naciśnij i daj się ponieść. PM81, PM płonie, 81 płomień. To są nasze dni, nasze dni, nasze płomień. Na zawsze będzie płonął, ja go nie zgaszę, a ja go nie zgaszę. Naprawdę nikt, naprawdę nikt, to są właśnie nasze dni. Nadeszły nasze dni, nadszedł nasz czas. Zaskakująco dobrze jak w kartach has. Od nas dla was właśnie teraz te kilka wierszy. PZ, ONAR, Staszak po raz pierwszy. Kiedyś nieznani, a dziś już na szczytach. Teledyski, plakaty i zdjęcia na płytach. Droga bardzo długa, do marzeń spełnienia, chłopaki, płyta druga. Ja na płycie płomienia, nasze dni i teksty. Ciągła zabawa, koncerty i dreszczyk. Gorące jak lawa, to nas napawa, to nas potrafi natchnąć. Powoduje, że nie dam rady zasnąć, odpocząć, nie ma czasu, trzeba iść dalej. I niech to właśnie nasze dni trwają stale. To są nasze dni, nasze dni, nasze płomień. Na zawsze będzie płonął, ja go nie zgaszę, nikt go nie zgasi. Naprawdę nikt, naprawdę nikt, to są właśnie nasze dni. To są nasze dni, nie zatrzyma nas raczej nikt. Przy nas płaczesz i śmiejesz się zawsze. Ja nie tracę sił na marne, nie powstrzyma nic mnie. Chciałem zaistnieć dziś, o tym już nie myślę. Co ty, teraz czas na nas, otwieraj szampana. Dosyć narzekania, realizacja marzeń w planach jest grana. Razem zamiast w pojedynkę radzę naraz, bo jest w tym też wiele wspólnych starań. Tak jak style na ścianach, jesteśmy tutaj od lat. Co dzień od rana gram rap, a reszta tylko bla bla. Nie robię tego dla brat, mam czas, jeszcze osiągnę wszystko co mogę. Cały czas robię swoje, robię to co robię. To są nasze dni, nasze dni, nasze płomień. Na zawsze będzie płonął, ja go nie zgaszę, nikt go nie zgasi. Naprawdę nikt, naprawdę nikt, to są właśnie nasze dni. To są nasze dni, nasze dni, nasze płomień. Na zawsze będzie płonął, ja go nie zgaszę, nikt go nie zgasi. Naprawdę nikt, naprawdę nikt, to są właśnie nasze dni.